Bai, mire esker zurire. Ordion, eta ez dugu etxira bakarri gin, zure musikaria den Jean-Christian Galtxetaburu, gamartekoa ere, hemen baitugu, Galtxetaburukoa. Bai. Untxa? Untxa, merci. Bon. Zule ba? Ba, ene plazera, ene plazera. Ordion, lehenik errain dixio erramun, ez dela huaiko historioa, zenta diska baten egitea, ez hautzen baitu zu, kaseta baten egitea. Bai, dila bai, oita amar urtekoa. Bai, dila oita amar, eta... mila behatzion eta latenoita bostean ina izan zen etxen berian eta mezengekin, agorrilaikin. Agorrilaikin. Eta nor zen, kaseta horretan etxinen bakarrik kantuzta? Ebe, NSM alabak eta Galtxetaoko beinat. Guaiko Jean-Christian hunen aita. Hala. Historio errepikatzen da? Historia errepikatzen dela azkenian, beste bai, generazioneatekin, uai ba, bainan. Ba, enetako xantza, ono horbeniz. Eta hala, beti kantatzeko meia baut, eta hola, moldatotut bakar batzu. Ramon, erraiten aldu ia dina, ze adin duzu? Latanoi urte, inen, eta ustalain, hamekan. Ba, eta beti kantu zartzeko gutiziaikin gogoaikin. Bai, bai. Eta hoita amajorten burian, diska hunen ateratzeko, zepa astu da, nola jinda diska hau? Eta hola, eta gue pietunza zera da, eta Larralda Patrizia, eta haikilan zerbait errantzan, ehorri zan, eta hola nahi zut, eta kantuzumei bildu, eta bazila arrestatzekoa, eta bozen dako ez, eta elgarmintzatu indien senara ekin, eta errantzan, eta bon, nahi nilaik, eskin nilai bitia. Hitzartu ginen, eta hola, nabadu deia bultiat, hau bildia dela. Hala. Patrik, Larralduntza ezautzen duguna, musikaria, erakasle, musikan ere, eta gamarten bizitena ere, eskoletxian. Bai. Hala. Bai. Eta horren jarekin, abiatu zinezten, bon, beten, grabaketa itia, hori? Grabet, hala, kantiak grabatzia. Bakarrik, ba. Bon, lehenien izan arrunt, eta Satifor, ni espiriz eta usatia boz batean, beti launekin aizan aniz, eta ni beti goratik, eta maitenien hori, bihotzetan hartze hori, eta bakar, guai, boz batean, ene botza bateztu maite, eta agian beste maite guen dute. Hala, eta horiek grabatuik, gero, ze nola sartu da Jean-Christian Galtxetaburu afera untana? Ebe nahi nienik musikariatek eta parte hartzezan. Eta ordean, ukaginik onbresa eta batrikekin, eta proposatu zan hau, gamartiar gisa. Eta bon, untzazela. Hau zo bezala. Eta hunek hun hartu du, eta hala, hortxe da, bai. Hala, Jean-Christian, bai. Beti ados, holako aferetan eta holako historiotan sartzeko? Ebe, genealian, bai. Genealian ados, kontent ere, eta hor partikulazki, zenta ezagutzen baitut historioa, erramunena, aita beniat Galtxetaburuikin, nola egin zuten, kaseta, eta hola, memento azkarrak eta politak izan baitzuzten ere, eta mentoraz berriz hasi zola, bain txin mentoz, hola, xantza piskat berriz erre berritzeko, zerbait goxotasun zeait edola, eta nik zinez gogotik bai. Geo baitxi, diska horrek gauza bat piskat enuste zerten alduna, eran nahi da, ardura, bai, kantari batek diskat egiten dielaik, musika jartzen duzu lehenik, eta studioan eta ardura, Bon, eman zan dira oita amak urte behaz, beinat Galtxetaburu eta negeroa familia, uste txit, dena batean hartu zuten. Hala, dena batean. Ah, dena. Hala, mikroaten hain zinean eta denak berdin. Hala, dena berdin, hala. Eta aldiz hor, peska diferentasun, nola kantiak deia grabatiak zien. Hala. Eta behaz, hori usu beste molde bat, nahi da. Eta zinez interesatu nixi gauza horrek, eta plazer hartu izit lan horren iten. Bena, mentuaz, lehen aldia izit, mentuaz, hola diska egiten zinez plazer hartzen duela. Mentuaz, lehen aldia. Zinez, Ramon, ze, Jobe, zorki. Bai, eta nik aldiz maiteot, eta botzain onduan alegrantzia, beti maiteokun alegrantzia, eta ordean musika alegera, eta eranako nahi gila akordeona berdin, bera, eta zerri du. Nik, ene, bai, alaitasuna eman dezaun, etxu hala ateatzen, mentuaz. Ziaxo, alai izanike, ez diak esutzen maitaldi, alaitasun hori emeste atera azten. Kanaira, eman dezaun, aitak, bainat, gatzita buru, kompazune, batzin beste espiritu bat, mentuaz, aligero, mentuaz, edo hola. Jostakina, eta holako, halako, ala, mentuaz. Odean, odean, ni, behaixi, aintzinetik behaixite, jan, nire konten nizala eta alain nizala, bena, ez dela haimestea giri. Hala, holako zei. Nik ez zita usur errena. Erraiten, horik eta zedia entzuten dienak du emanen errepostea. Hori da. Hore, entzunen dienak. Oden, mintza gaiten barnean diren kantu horietaz, eta ikusten dut, kasik gehienak, xuk idatzea diela? Ba, nik idatzea txua. Eta pareat edo, baitxu, eta hitzak ebatzituanak, eta lehenoin bititut, eta seme alabekin hain nintzalaik etxauni, eta hori klarrian ezaria da, ez du nahi nik erran, nik ginez duanak, nik gina dila, eta ja, hala da, beste izan nik gina dira kantiak, bai. Eta aireak hola ebatziz batzu estetan, eta ene guztuko aireak, eta hola. Hala, pixka denetaik. Eta arrunt, ikusten edo bizi dituzun gauzetaz, mintzo? Dena, kantiek berek erraiten dute, eta zera, eta kantietan probatuko da, ene eta ikusteko manera. Denetan ikusteko, ene ikusteko manera da. Hala, kantu alegerak pentsatzekoa denetaik biztan dena, hemen entzunen baititugu, baina hala nola, hala, bada primadera aipatzen dena, uda aipatzen dena, kukia, denetaik, hala, argunt erramunen inguruko gauzak. Hai, hala, kukia, oianetan zbitak egio entzuten, horrean, zeria erosten dena entzunen du kukia zerian. Bon, errazi eta nuna txemain du diska hau nahi dinak bildu etxeat erosteko eta denetan ezagia da, nun emana da? Ba, denetan, bo, hori guauk ina baitu, Lartzalen, mandezaun? Lartzalen, mandezaun, ezpereten nian, eta horretan kukuskan ezarritu eta zerak, Patrikek, eta gamian izain dira, eta jo, guaurek. Hala, eta askira gamarteat urbiltzia. Zerten aldu gehiago diska guntaz? Habe, ez dakit. Plazera dena den? Ba, plazera, ene plazera zen, eta... Oparia egiten den bezala, kasik? Zure buriari induzuna? Ha? Zinez? Kantua maite baitu, Ramonek, hori aipatu ikukan dizu, elgarrekin Jean-Christian, kantuaren amodioa, hor baita. Eta bai. Eta hori usun mentuaz principalena janai behitut. Gotik itia gauzak. Gotik eta goxoki ere. Bai, gio, nolaz ez dira goxoki inen, nola kantu horik ze aipatzen dute natura eta mendiak eta iduzkia eta oianak, sasoinak eta genial. Hala, eta bai, guai, goxo baita egamun, ba, ez utetako, hortako ere, hortan ere sendi baita. Ba, besterik gabe, hortan utziko ditugu entzuleak eta kantu bat. Baino behar bagino hautatu, guai entzuleeri entzunan azteko, zoin hauta sinetzake erramon? Hene ikus moldea eskolarriko menditaz, eta horren horrezaria da. Nola zaria hau titulia? Biharren kantia da. Bigarren, udan zoin eder mendia. Hori, entzunen du. Aldeat. Hori, aldeat, untxa. Bon, Ramon, ebe segi azkar, olola, kantuz. Inan lainen du. Eta Jean-Christian, xuke, kantaldi batzen mentura, hola, gamarteko bestetan, edo auzo errioitan, edo, hola? Noiz behit behar bat zerbait izain da, ez dakit noiz. Behar bat... Nehor bezain zor jakina izain duzu. Mil esker bier, izan untza. Koizian goldeik iri sasone derrian, esperantzaz beterik mendira joaitean, aberen ikusterat maitasun osoan, gustuko haideak bai ispirituan, goren gorenetikok kantatzen ditut orduan. Agur, agur, sorlekuko, bazter miresgarriak, mendi hoian ta zelaiak, zeru gaineko izarra. Mendi gainetik begira, iduzki denean, baserrien dirdira, bortetik gain beheran. Ardi saldoak ere mendi mazeletan, hedaturik behiak zintzarradak soinutan, oianaren barnetik txoriak kantuz errepikan. Agur, agur, sorlekuko, bazter miresgarriak, mendi hoian ta zelaiak, zeru gaineko izarra. Bailarrazken airiak duelarik freskatzen, ia saile mendiak kolorez gorritzen, zeru gainean xoriak saldoka pasatzen, urtxotropak milaka odeiak gordatzen, ihilariak ernerik etxoletara teltzen. Agur, agur, sorlekuko, bazter miresgarriak, mendi hoian ta zelaiak, zeru gaineko izarra. Menditarra girata, mendia dugu maite, nola zegon gintaizke, menditik aparte. Neguan da mendia, xuri eta triste, borte xoriak berriz kantu zasi arte, primadera jitian belarrez kabalez bete. Agur, agur, sorlekuko, bazter miresgarriak, mendi oian ta zelaiak, zeru gaineko izarrak.